आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है मिलन की घड़ी, आने वाली है मिलन की घड़ी। ना पूछो मेरा हाल यारो, ना पूछो मेरा हाल यारो, होके जुदा मैं प्यार से रहा कई साल यारो। आने वाली है मिलन की घड़ी, आने वाली है मिलन की घड़ी। है कैसे जुदाई की रातें, उसको बताऊंगा मैं सारी बातें। गुजरी है कैसे जुदाई की रातें, उसको बताऊंगा मैं सारी बातें। हद से ज्यादा मोहब्बत करूंगा, बाहों में भर के उसे चूम लूंगा। रब ने सुन ली बदलती तो होगी, मिलने को वो भी मचलती तो होगी, हाथों को करवट बदलती तो होगी। सीने से साड़ी सरकती तो होगी, हाथों की चूड़ी खनकती तो होगी। आती होगी उसको शर्म, बहके होंगे उसके कदम, खुले होंगे बाल यारो। आने वाली है मिलन की घड़ी, आने वाली है मिलन की घड़ी। ना पूछो मेरा